राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 29 मार्च 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंह स्थल राम सौंदर्य सास वैष्णव वंदे गंगा तुम प्रपन्न पारिजातायोत्र नेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वरुदेव सुतम देवम कंसचानोजमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे चंद्रदीपम वंशेदोषदरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बपदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेष्ठा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहानन्दाने हरियो नमो सर्वात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीचरणकमले नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा के समान अपना कोई नहीं है। ये भूल होती है तो शरीर धन संपत्ति वैभव परिवार को अपना मानते हैं। ये अपना नहीं है, इनकी सेवा करनी चाहिए बड़े उत्साह से तत्परता से। अपना नहीं, अपना यादगार सही प्रभु को वो अपना है। ये सदा याद करना रही है, इस बात में सदा प्राय कहता हूं। मम्मी बाल सोची लोग ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुग्रासी ईश्वर हर्ष ईश्वर शब्द का खास संबंध है। खास ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी जितना जीव है सब हर्ष वो ईश्वर हर्ष है। चेतन है अमर है मन रहित है सहज सुराज स्वभाविक सुखी है। ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी सो माया बस भयऊ उसको तो मान ले अपना जो अपना उसको भूल गए। सो माया बस भयऊ कुसाई पंदो कीर मट कटकी नाई ये स्वार्थ में बंद गया। स्वार्थ में खीर मरकर जल स्वार्थ में बंदे ऐसे स्वार्थ में बंद गया है। हरेक भाई को बहनों को माने हम भगवान के हैं, खास भगवान के हैं, भगवान के हृदय भी है, बेटा बेटी भगवान के हैं हम, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के सदा ही भगवान के और भगवान के ही रहेंगे। जब भगवान ही साथ करते भगवान की ये विशेषता है किसी का भी साथ छोड़ते नहीं, सब भी साथ रहते। ऐसा पिता कोई संसार में हो सकता नहीं है, नहीं हो नहीं सकता, सदा साथ में रहता, सदा ही साथ में रहता। अब नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में, किसी देश में जाओ किसी वेश में रहो कहीं में रहो भगवान साथ में। परम पिता परमेश्वर है वो सबके साथ है, वो हमारे हैं। ये चीजें ही हमारी नहीं है, ये मिलती और मिलती और बिछड़ती है, मिलती और बिछड़ती है, मिलती और बिछड़ती है। ये निश्चय समझो जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, मिली और बिछड़ गई अपने गए। अभी सत्संग मिल गए अलग हो गए, मिल गए फिर अलग हुए, अपना नहीं होता, वो मृत्यु और विषुप्ति अपना नहीं होता, अपना है वो कभी होता नहीं। इस वास्ते भगवान अपने हैं। मेरा भाई ने ठीक तो समझा, मेरे तो निर्दर उपाय दूसरा भी कोई, मेरे तो निर्दर उपाय दूसरा भी कोई, जाकर सर मोर भूट मेरा पति सोई, मेरे तो निर्दर उपाय दूसरा भी कोई। सब की बात है, सब के लिए ये बात है, मात्र प्राणियों के लिए, स्थावर जगह मोह के लिए, सब के लिए, नरकों में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, नीची जोड़ी में गिर गई, पीठ पतंग आदि, जो जहां है वो सब विश्व भगवान है। अपने को भगवान का मान लेना कि हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। देखो माँ बाप को जानते कोई नहीं है, मानते हैं, मानते पिता को भी अपना मानते हैं, जानते नहीं है। माँ भी किसी को याद नहीं है, इतने आप कहते जो याद है भी से हम माँ से जन्म लिया है, किसी को वस्तु होश नहीं था, बिल्कुल मानते हैं, मानते है। एक जानना होता है, मानना होता है, ये दो ही चीज होती है। जानने में एक विचित्र बात है, एक बात बड़ी अलौकिक विलक्षण बात है, वो जानने की है, जानने की, जानने की। संसार में एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, ये बात है, ना साथ आई है ना साथ जाएगी। कई बार सुनो, बहुत बार बार सुन के इस बात को पक्का कर लो, अपने साथ करने वाली कोई चीज नहीं, कोई चीज अपने साथ नहीं आई, न साथ आई है न साथ जाएगी, न साथ रहती है। जो साथ नहीं रहती उसको अपनी मानते हैं, जो अपना साथ छोड़ते नहीं उसको अपना नहीं मानते, ये बहुत बड़ी गलती है। जो कभी साथ नहीं छोड़ते उसको अपना नहीं मानते, अपना मानते वे सदैव अपना रहते, कभी कभी छिड़ते मिलते अभी छिड़ जाएंगे सब चीजें। परमात्मा के साथ हवा दूसरी मिलने बिछड़ने वाली चीज है, ये बहुत बढ़िया बात है, हमें बहुत बढ़िया लगी, बहुत सुंदर लगी, सच्ची बात है। जब मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी नहीं है। अगर इस बात को मान ले निहाल हो जाओ, ये जितना धन संपत्ति भेदभाव मिला है बिछड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, संबंध मिले है बिछड़ जाएंगे। रास्ते में हम चलते हैं, बीच कोई साथ में हो जाए फिर जाए, हमारे कैसे हुए। बहुत सच्ची बात है, बहुत बढ़िया बात, बहुत उत्तम बात। कई कई शास्त्र की ऐसे संतों की ऐसी बातें हैं जो वे ठीक तरह सच्ची है। ऐसे ही सबसे बढ़िया चीज है जो मिलती है बिछड़ जाती है, बड़ी नहीं होती। शरीर सबके सब मिले भी सुझाएगी कुटुम्ब मिलता भी सुझ जाएगा, से मिले भी सुझ जाएगी। जो मिलते भी हो जाते हैं वो अपने नहीं होते, निश्चित बात है, पक्की बात, अपने नहीं होते। जो मिलता नहीं पहले से साथ में है और विश्वता कभी है ही नहीं, कभी विषय ही नहीं, विश्व सकता ही नहीं, वो हमारा हजम साथ में वो हमारा है। ऐसे एक ही परमात्मा, सीधी सरल बात है। जितने व्याख्यान है, जितने ग्रंथ है, जिनमें जो जितनी बातें हैं, सबसे सार बात यह है हमारा मन विसरता नहीं। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी, ध्यान दे तो शायद सुख राशि है, वो सुख चाहता है, सुख मिलता नहीं, कारण क्या है? शायद सुख राशि है और सुख मिलता नहीं, तो जो अपना नहीं है उनको अपना माना है, ये कारण है, खास कारण है। जो अपना नहीं है उसको अपना माना है, वो अपना नहीं है, अपना नहीं, अपना नहीं है। दुख पा रहे हैं उसी, रो रहे हैं उसी लिए, जो अपना नहीं है उसके लिए, जो अपने साथ रहने वाला नहीं है वो बिछड़ जाता है, रोते अपना है ही नहीं, और अपना अपने से दूर होता ही नहीं, कभी होता नहीं, कभी। सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो इस सच्ची बात को मानना चाहिए ना, नहीं मानो थे क्या मानोगे आप? पूछो बात, पूछो अपने हैं उनको अपना नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? अपना नहीं है उसको अपना मानोगे तो रोना पड़ेगा ही। सहज सुख राशि यह रोता है, सहज सुख राशि यह रोता, सहज सुख राशि राशना ढेर का ढेर रास रास रास सुख राशि अपने से अपने अवर्त से पुत्र अवर्त के पुत्र अमृत मरता नहीं। उस राम है हमारे वो है, उस राम है वो हमारे, उनको अपना मान ले अपना। ये जितने संत महात्मा हुए सब ने उस परमात्मा को अपना माना है। मीरा भाई का नाम लिया जाए, रवि जी का नाम लिया जाए, बड़े बड़े संतों का नाम लिया जाए तो कारण क्या है? उन्होंने बात को भीतर से स्वीकार कर दिया, हमारे ये है, हमारा और कोई नहीं है, हमारा कोई हो सकता ही नहीं, किसी भी सामर्थ्य नहीं कोई हो जाए अपना, सुनते ही नहीं। सत्संग इतनी बातें सुनते हैं, बस सबसे सार बात यह है, सबसे सार, सबका सार, वेदों का, पुराणों का, स्मृतियों का, संतों की वाणी का, सबका सार अपने गुण अपने भगवान है, शिवाय भगवान का अपना कोई नहीं। अरे केवल भगवान को अपना मान है, संसार मान हुआ, संसार आदर हुआ, सुखे शांति हो जाएगी, लोक में परलोक में सब जगह सुख जाएगा, सब जगह आनंद से रहेंगे, दुख नजीक नहीं आएगा। जितना दूसरों को अपना मानना है यही गलती है, इससे सुख कभी हो सकता नहीं, कभी सुख हो सकता ही नहीं। मूल में ही खराब रहते पड़ गए, मूल में भूल हो गई, हिसाब में मूल में भूल हो जाए, एक भूल हो जाए और सब जगह ठीक है, एक भूल सब रहती, पूरा का पूरा हिसाब रहती है। मूल में खास अपना कौन है, अपना मेरे भाई सबके साथ में बच्चा अच्छा बर्ताव करते थे, बाहर में कोई आते तो उनसे अच्छा बर्ताव करते, अच्छी बातें कहते, पर अपना किसी को नहीं मानते। अपना तो केवल भगवान है, जो आप इतने हैं, अपना कौन है, अपना अपना भगवान। बातें आप सुनो कहीं सुनो कोई, अपना भगवान है, क्या खास बात है, खास याद करने की बात है, स्मरण करने की बात है, याद करने नहीं मान लेनी पक्की सिद्धांत से सच्ची एकदम, अपना केवल भगवान है। भगवान को अपना बतावे वे हमारे देशी, भगवान हमारे, भगवान वो हमारा बतावे हमारे, हमारा अच्छा कल्याण करने वाले हैं, हमारा उद्धार करने वाले हैं, हमारा निस्तार करने वाले हैं, हमको सही सच्ची सलाह देने वाले हैं। कोई जान कर कहे, कोई अनजान कहे, अनुभव से कहे, बिना अनुभव कहे तो भी ठीक है, भगवान वो हमारा कहे वो ठीक है, अपना है उसको अपना मानो, अपना नहीं है उसकी सेवा करो। जैसे घर में रहने वालों की सेवा नहीं करते, नए आदमी आए हैं उनकी सेवा करते हैं कि भाई ये थोड़ा दिन रहने वाले हैं, ये मेहमान है हमारे, उनकी सेवा करें। जो संसार की सेवा करो, अपना मत मानो और सेवा करो, भगवान को अपना मानो, बस एक बात। सेवा करो अपना मत मानो, पास में जितनी चीजें है वे सब संसार की है ही, कम संसार की अपने नहीं है, सेवा में लगाओ, उनसे कल्याण होगा, उद्धार होगा, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। सब सेवा करो, सबका आदर करो, सम्मान दो, अपना मत मानो, अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं मान और सेवा करोगे कल्याण होगा, उद्धार होगा, परमात्मा प्राप्ति होगी, तत्व ज्ञान होगा, भक्ति होगी, जो अच्छी अच्छी बातें सब अपने आचार्य, अपने को अपना मानो, अपना नहीं है उसको अपना न मानने से सब काम ठीक हो, लोग लोग सब सुन जाएगा, सब सुन जाएंगे, कितनी पक्की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी सुखदायी बात है, सब की सुखदायी है, और लोग सब आदर करेंगे। सच्ची बात के मानने से सब लोग आदर करेंगे, वैकुंठ आदि लोकों में आपका नाम होगा, सबसे श्रेष्ठ हो जाएंगे। जितना जितना उनको अपना माना है उतना उतना आदर आज संसार में है, सिद्धा जिद्धा भगवान को अपना माना है, अपना माना है, उनमें फंस गए, उनमें फंस गए, प्रकाश फंसा रहता है, अपने बनु है। आप लोगों ने क्या विचार किया है भगवान जाने, मूल में जो अपना है उसको अपना नहीं मानेंगे, जो अपना नहीं है उसको अपना मानेंगे, समझते शुभ हो जाएंगे। सच्ची बात के वो तो ध्यान देते थे, अपना नहीं है उनको अपना मानेंगे, घर अपना नहीं है अपना मानेंगे, घर अपना नहीं है अपना मानेंगे, कुटुंब अपना नहीं है अपना मानेंगे, जो अपना नहीं है उसको अपना मानेंगे, और अपना है उसे तो ख्याल नहीं दे। खास बात है, खास बात मेरे तो वेदने को पार दूसरा अनुभव जाके मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं तो वेदने को पार सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं, विचार नहीं करते, चेत नहीं करते, मानते नहीं। सुनो भाई सुनो, मेरा कौन है, मेरा मेरा अपना कौन है अपना, अरे समझो लिखा साहब साहब ईश्वर अंश जीव विनाशी, गीता में लिखा ममई वंश जीव लोग, शास्त्र में लिखा है, संत महात्मा कहते हैं तुम लोग सेवा करो, सेवा करने से सब खुश हो जाएंगे। अपने पास है यहाँ की है चीज, यहाँ की चीज यहाँ के काम में ले लो, यहाँ के काम में ले लो, संसार की है संसार काम ले लो, आज ही निर्णय कर लो, पक्का है हृदय में एकदम सच्चा निर्णय कर लो आज, ये हमारा है वो हमारा है, ये हमारे नहीं है, सेवा करो, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा है, सुख पहुंचाओ सबको, आराम पहुंचाओ, कष्ट मत पहुंचाओ किसी को, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, कितनी शांति, कितने आनंद, कितनी बढ़िया बात है। मैं तो कहता हूँ बाहर दूसरा न कोई देख रहे, मैं अपना माने वो अच्छा मालूम देता है, परंतु ना तो उसको आप सुख दे सकते, ना भी आप उसको दे सकते, फंस देता हूँ मैं फंसे, और अपने भगवान को मान लो तो बहुत आनंद हो जाए, आनंद की आखिरी सीमा हो जाए, अपना मान के अपने आप को दे दिया, साफ साफ अपने दे दिया, जितने अपने आप को दे दिया उतने ही आनंद हो गया, उसे क्या होगा, ये मेरे नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात है, दो बात को पकड़ लो ठीक तरह से, मेरा कोई नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाओ निहाल, मेरा कोई नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात से मेरा कुछ नहीं है ऐसा मानने से, मेरे कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है इन बातों एक को मानने से कुछ मेरा नहीं है, ये मानने की ताकत आ जाएगी, मेरा कुछ नहीं है इस बात को स्वीकार करने से मेरे कुछ भी नहीं चाहिए इस मानने की ताकत आ जाएगी आप में शक्ति, और यह शक्ति आने पर एक बात विलक्षण होगी। ये शक्ति आती मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करते ही आप संसार से ऊंचे उठ जाएंगे, संसार से ऊंचे उठ जाएंगे स्वतः स्वाभाविक ही। मेरा है, मेरा भी चाहिए, इससे बंधन है। दो बातों को मान ले ऊंचे उठ जाएंगे। तो ऊंचे उठने से क्या होगा, जो हमारा है शरीर में, मैं हूं, मैं चेतन, वो परमात्मा मिल जाएगा। वो संसारिक चीज है वो यह मिल जाएगी, वो वह में मिल जाएगा, यह में मिल जाएगा। और यह में मिल जाने के बाद संसार सब राजी मिल जाएगा, और वह में खुद मिलने पर भगवान खुद मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे, और मिल करके और अपना लेंगे। अपनाने के बाद आप उनमें जाएंगे, मैं कुछ हूं ही नहीं, ऐसे आप हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं मेरा कुछ सही नहीं, तेरा ही है, तू ही है, तू ही है। भगवान के दरबार में भगवान के भक्त के सवाए कोई भगवान को प्यारा नहीं है। भगवान माया है कि मेरे भक्तों के अनुकूल नहीं है और हाथ को काट दू मैं, स्वभाव सिंध्या। मेरा है उसको सबको दे दू, देने पर भी भगवान ऋणी मानते हैं कि तुमने जितना मेरा काम किया इतना किसी ने नहीं किया, तुमने मेरे दिया ये कुछ नहीं दिया, तुम्हारी बड़ी भारी विलक्षणता है, तुम मेरे को दे दिया और अपने आप को दे दिया। आप कहेंगे मेरा कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, वो सकता ही नहीं, आपका ही है सभी। जो लड़ते हैं ना, ये मेरी वो चीजी धन जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी है, लड़ाई होती है, वहां लड़ाई ये होगी, सब आपका ही है। भगवान कहते तेरे दिया जैसा किसी ने नहीं दिया, इतना उपकार देने किया है। मैं तो पहले ही तुम्हारे को सब दे रखा है, और दिया हुआ सबका सभी मेरे को दे दिया, बड़ा त्याग किया है, बड़ा त्याग किया तुमने। मेरा दिया हुआ सबका सब ही मेरे को दे दिया, अपने आप को भी दे दिया, वो मई मानस जीव लोग वो भी मेरे को दे दिया। अरे मेरे को दे करके और मेरे को देकर मेरे में ही समा गया, अपना मैंपन रखा ही नहीं, अब मैं क्या दूं तेरे को। भगवान ही नहीं हो जाते, भगवान ही नहीं हो जाते, इतना बड़ा काम होता है, बड़ा बड़ा काम। जो संसार सबको चरी करती परिभ्रती संसारी हरती लीला लीला मात्र से संसार को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और ऋणी बन जाएंगे, इतना लाभ कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। भगवान में समान बड़ा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, वे भगवान हमारे हैं, अपने आप को दे दिया। भगवान खुश हो जाएंगे और दुनिया सब राजी हो जाएगी। दुनिया सभी दर्शन करेगी, आपका चिंतन करेगी, आपके दर्शन से दुनिया का भला होगा, कल्याण होगा, शांति होगी, प्रशांता होगी, आनंद होगा, दुख चला जाएगा, संताप मिट जाएगा, जल्द मिट जाएगी, इतना बड़ा फायदा होगा। आपके फायदा, भगवान के फायदा, दुनिया का फायदा, सबके फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि सच्ची चीज आएगी लाइन पर ठीक है, सब आनंद जा रहे हैं, मस्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। उस संतों का नाम लेकर के, उस संतों का दर्शन करके दोनों फिर रहेंगी, फिर वह ऐसी होती सब कुछ दे दिया, ऐसी बात है। तो लोग परलोक सब सुधर जाएगा, सब आनंद जाएंगे, दुख में जाएगा, श्रद्धा में जाएगा, आप कहीं नहीं दुनिया का उड़ेगा, आपके पास में आवेगी वो भी दुखी नहीं रहेगा, सुख जाएगा, आनंद हो जाएगा, समय आए बहुत सुख होया, सब खुश हो जाएंगे। देना पड़ेगा कुछ, आपका खर्च उससे होगा, आपने सब जिसका है उसको दे दिया, बस इतने पर भगवान खुश हो जाएंगे। ऐसे शंका हो तो बोल दो जब हम परिवार में सेवा करते हैं ना तो लोग हमारे को नाटक मानते हैं, नाटक करता है ये। लोग कुछ भी माने, आपके शांति होते ही तुम होता है, बताओ। लोगों को राजी कोई कर नहीं सका आज तक, आगे बताओ अबू को, लोग सब राजी बन गए, भगवान के अवतार से सुखी नहीं हुए। भगवान ने अवतार दे दिया, सेवा करी, कोई सुख नहीं हुआ। लोग सुखी हो जाए ये इच्छा ही दुख का कारण है। लोग देखो, आप भगवान के देखो, भगवान की तरफ जाने से सब सुख हो जाएंगे, कोई दुख नहीं रहेगा। समय हो गया भाई।